بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi, ihsanı ve ikramı dünyada ve ahirette cümlemizin üzerine olsun. Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın telif eylemiş olduğu Ramuzül Ehadis isimli hadis mecmuasının sonunda Peygamber Efendimizin Şemaili Şerifesi ve Adat-ı Seniyyesi, itiyatları, davranışlarıyla ilgili rivayetler toplanmış. Onları okumaya devam ediyoruz. Eserin 530. sayfasının başındayız. Bu rivayetleri okumaktan maksadımız Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış, nasıl hareket edermiş, huyu, ahlakı neymiş, onları anlamak, öğrenmek ve Peygamber Efendimiz'e her hususa en güzel tarzda ittiba eylemek. Bu rivayetleri okumaya başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu pakine hediye edelim, şefaatine nail olalım diye ve onun âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ayrı ayrı hediye ederim diye. Bilhassa ümmeti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'den sonra verese-i nebi olarak mürebbileri, mürşitleri, Sadat ve Meşayi Turku Aliye'mizin ruhlarına, eseri telif edeyen Gümüşhaneli Hoca Efendimiz'in ruhuna, kendisinden feyz aldığımız Mehmet Said-i Bursevi hocamızın ruhuna hediye edelim diye. Bu hadisleri, bu rivayetleri bize kadar ulaştıran ravilerin, alimlerin ruhlarına hediye olsun diye, içinde huzur içinde yaşadığımız beldelerimizi, mallarını ve canlarını ve her türlü imkan ve müktesebatlarını ortaya koyarak, cihad ederek, fedakarca çalışarak veya güzel ahlaklarıyla herkesin kalbini fethederek, onları İslam'a çekerek kazanmış ve bize miras bırakmış olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın vesaire beldelerin, şehirlerin, fatihlerinin, gazilerin, mücahitlerin, muvahhid askerlerin ruhlarına hediye olsun diye, zaman zaman buraları tabii müdafaa etmiş olan mücahitler de dahil, beldemizin medarı iftiharı, mihmandarı peygamberi Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin vesaire sahabenin ve tabiinin ve salihlerin ruhlarına hediye olsun diye, içinde oturup ibadet ettiğimiz, hadis okuduğumuz, zikrettiğimiz şu güzel mescidi bina etmiş olan mübarek İskender Paşa'nın ve bu camiyi zaman zaman tamir ettirmiş, genişletmiş, tecdid eylemiş olanların ve bunların içine sizler de dahilsiniz inşallah, yan tarafları alarak, arkaları yaparak bu camiyi daha geniş hale getirenlerin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye, uzaktan ve yakından buradaki bu derse iştirak etmek üzere tatilini bırakıp sevap kazanmak maksadıyla buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin de dünya ve ahiretleri mamur olsun ve geçmişlerinin ruhu şad olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup büyüklerimize hediye edelim, öyle başlayalım. Buyurun biz. Rahmetullahi aleyhin. Abdullah İbni Cafer'den rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne izâ ahzenehu emrun, kendisini bir şey mahzun ettiği zaman, bir olaya, bir işe üzüldüğü zaman, mahzun olduğu zaman kâle buyururdu ki la ilahe illallahul halimul kerim, subhanallahi rabbil arşil azim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mahzun olduğu zaman bu sözü söylerdi Efendimiz. Manası, sözü bir kere daha not etmek isteyenler için ağır ağır tekrar edeyim. La ilahe illallahül halimül kerim. Subhanallahi Rabbil arşil azim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle derdi. Bu rivayetlerin takibini yapmış olan kardeşlerimiz, bu hadisleri dinlemiş olan kardeşlerimiz hatırlayacaklar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tasavvufların fena fillah, baka billah dedikleri hallerin hepsine aşmış geçmiş bir kimse olarak tabii her halinde, her anında Allah-u Teala Hazretleri'ni düşünüyor. Her zaman onu zikrediyor. Her işinde, her harekatı ve sekenatı Allah-u Teala Hazretleri ile devamlı dua ile, niyaz ile, iltica ile, tevekkül ile bağlantılı bir durumda. Her anı. Mahzun olduğu zaman böyle der. Sevindiği zaman öyle der. Efendim yemek yediği zaman şöyle der. Elbiseyi giydiği zaman böyle yer. Böyle der. Efendim abdest aldığı zaman şöyle söyler. Abdesti bitirdiği zaman böyle söyler. Bayrama giderken şöyle yapar. Bilmem her şeyi Allah-u Teala Hazretleri'nin her zaman efendim huzurunda olduğunu idrak eden bir müstesna insanın idraki içinde olduğunu sergiliyor, onu gösteriyor. Peygamber Efendimiz her haliyle böyle. Ama mahzun olduğu zaman bu sözleri söylemenin manasını anlamaya çalışalım. Üzüldüğü zaman, bir şey onu üzdüğü zaman Rabbine iltica ediyor tabii. Ve Rabbinin güzel esmasını, sıfatını yada getiriyor. Ve Allah-u Teala Hazretlerine efendim sığınmış oluyor. Manasını düşünelim. La ilahe illallah el halim el kerim. Yani halim ve kerim olan Allah'tan gayri hiçbir mabut, hiçbir ilah yoktur. Sadece o vardır. O halim ve kerim olan Allah'tan gayri hiçbir varlık yoktur. Halim demek, yapılan bir işin, kötü bir işin cezasını cezalandırmayıp, efendim, kudreti yettiği halde cezalandırmaya, cezalandırmamak, affetmek sıfatı oluyor. Halim olan insan sinirlenmez. Karşı taraftaki kusur işlemiş olsa bile, efendim, onun cezasını affeder. Şöyle sakin bir şekilde durur. Onun için öyle sakin duran insana biz halim selim insan diyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinin de hilm sıfatı vardır. Kudreti külliye sahibidir. Efendim, dilerse kainatları kahreder, mahveder. Ol derse olur, olma derse olmaz. Ne dilerse itirazsız o olur. Ama kudretine rağmen affediyor. Veya afu ankesir. Nice nice günahları affediyor. Büyük günahlar vardır. Hadis-i şeriflerde kebair diye geçen. Bu büyük günahlardan insan mümkün mertebe sakınmaya çalıştığı zaman küçüklerini affediyor. Peygamber Efendimiz'in bildirdiğine göre Allah-u Teala Hazretleri mectunibiye mectuniben kebairu. Yani kebire olan büyük günahlardan sakındığı müddetçe bizim her gün her anımız hatadır ama o zaman affediyor. Onun için bildiğimiz, aklımızın erebildiği, nihayet nihayet gözümüze, aklımıza girebilmiş olan günahları yapmamaya gayret içinde olduk mu bu kulum gayretli. Hadi öteki hatalarını affedeyim buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri halim sıfatıyla affediyor. El halimu bade ilmihi. Her halimizi biliyor gene de halim. Siz bir arkadaşınızı seversiniz. Sonra bir gizli haline bir muttali olursunuz. Vay edepsiz. Sildim seni defterden. Gözüme görünme dersiniz. Bir küsersiniz. Bir defterden silersiniz. Bir daha hiç yüzüne bakmazsınız. Neden? Kabahatini anladınız. İç yüzünü gördünüz. Ama Allah-u Teala Hazretleri halimun ba'de ba'de ilmihi. Biliyor da gene halif. Her halini biliyor kullarının, gecesini, gündüzünü, gizlisini, aşikaresini, her halini biliyor da ve cezalandırmaya da kudreti, tahammüme sahibi de gene affediyor. La ilahe illallahul halimul kerim. Kerim de istemeden veren demek. İstedin mi işte artık kıramaz, verir filan, ama kerem sahibi istemeden verir. Doyurucu şekilde verir. Allah-u Teala Hazretleri ekremül ekremindir. Kerimlerin en kerimidir. İstemeden kullarına nice nimetler vermiş. Biz daha aklımız başımıza gelmeden Allah'ın nice nimetlerine sahip olmuşuzdur. Onları istemek aklımıza bile gelmez ki bizim. Daha bizim üzerimizde ne nimetlerin olduğunu biz anlayabilmiş miyiz? Elektrik daha yeni keşfedildi de Allah Allah, vücutta da elektrik varmış filan diyorlar. Bir parmağınla bu tarafını tutuyorsun elektrik cihazının, bir parmağınla öbür tarafını tutuyorsun, ibresi fık bu tarafa kayıyor. Ha Allah Allah, bu etin arasında elektrik de varmış. Allah elektrik de yaratmış. Hayret ediyorsun bak. Onu yakın zamana kadar kimse bilmiyordu. Yani bu elektrik anlaşılıncaya kadar kimse bilmiyordu. Daha bilmediği kulların neler var. Şu beynin esrarını koca koca profesörler, ordinaristler, ilim adamları açıkça itiraf ediyorlar. Daha bu beynin esrarına biz eremedik. Küçücük bir et parçası mübarekler. Kesin kesin mikroskobun altına koyun, inceleyin, inceleyin, anlayın. Mikroskopla görünmüyor ki her şey. Her şey mikroskopla görünmüyor ki. Görünen şeyden bir şey anlayamıyor ki gören. Nice nice nimetleri vardır Allah'ın üzerimizde. Farkında değilizdir. Yürüyoruz, sıhhatteyiz, afiyetteyiz, görüyoruz, işitiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Efendim, bu Laleli Baba, Laleli Camii'nin orada yatan bir evliyadan bir zat var. Biraz meczup, biraz da celalli bir kimseymiş. Zamanın padişahının öyle keyifle, zevkle vakit geçirmesine, hani içki, hadi içki içip içmediğini şey yapmayalım da sarayın eğlenceleri filan diyelim, karışmayalım şeylerine, efendim ona biraz sert bir söz söylemiş. Allah ehli adam, Allah'tan gayrıdan korkmaz ki, patladak söylemiş, bir ağır bir laf söylemiş. Padişah da kızmış, yani ye iç de bilmem ne yap demiş, yani yüz numaraya git manasına. Ondan sonra padişah da kızınca, peki ye işte gitme demiş bu sefer. Göğe tersini söylüyor ama şimdi bu sefer olmuş kabız, gidemiyor, başlamış kıvranma. Hiç insan tahmin eder mi yüz numaraya gidememenin bir ne büyük felaket olduğunu? Şimdi bilmez, gidemediği zaman bilir. Hasta olan bilir sıhhatin kıymetini. Sen yüz numaraya gidersin, gelirsin, iki dakikada işini bitirirsin. İhtiyar adam prostatlıdır, saatlerce ızdırap çeker orada. Onun için Allah'ın farkına varmadığımız nice nimetleri vardır. Bilmediğimiz, esrarını bilmediğimiz nice içimizde hazineler vardır. Kullanmıyoruz. İnsan ne gözünün tamamını kullanıyor, ne böbreğinin tamamını kullanıyor, ne beyninin tamamını kullanıyor. Beynin 1/9'unu kullanıyormuşuz. 1/9'unu kullanan insanlar bu kadar harika işler yapıyorlarsa, öbür taraflarını kullanmayı bilen evliyaullah demek ki ne kadar üstün insan. Öbür tarafları kullanmaya muttali kılınmış olan evliyaullah demek ki ne kadar büyük insanlar. Peygamber Efendimiz demek ki ne kadar büyüklerin büyüğü, anlaşılıyor. Allah bize bu nimetleri biz istemeden verdi. Farkına varmadan ceplerimiz doluyor, farkına varmadan nimetler içinde yüzüyoruz, farkına varmadan efendim karnımız doyuyor, yatıyoruz, kalkıyoruz. Uyku nimet, uyanmak nimet, efendim yemek nimet, yemekten zevk almak nimet, hepsi güzel. Efendim hiç farkında olmadan bir zaman sonra bakıyorsun, Avrupa'dan bir haber geliyor, gökyüzündeki ozon tabakası deliniyormuş. Ah vah, yazık bilmem ne. Hay Allah, bir de öyle bir nimet vardı. Haberimiz yoktu bizim. Yani de yukarıda bir gökyüzünde ozon tabakası varmış. Ne yapıyormuş? Fezadan gelen bütün efendim zararlı ışınları, radyoaktiviteleri vesaireleri süzüyormuş meğerse. Yeryüzüne insanlara zararlı bir şekilde ulaşmasını engelliyormuş. O ozon tabakası yok olunca işte şiddetli yağmurlar, bir takım zararlı şeyler. Geçenlerde gazeteler söylüyordu, mantardan 38-40 kişi falan öldü mantardan. Birisi inceleme yapmış, diyor ki bu adamlar mantarın zehirlisini zehirsizini ayırt edemeyecek insanlar değillerdi. Zehirli mantarın bazısının zehirli olduğunu herkes bilir. Yani köylüler bilir bunu, mantarla ilgilenen herkes bilir. Zehirli mantarı tanırlar. Fakat mantarın bünyesinde efendim radyoaktiviteyi toplama özelliği vardır diyor yazar. O mantarlar gökyüzündeki ozon tabakası delindiği için efendim radyoaktiviteyi fazla topladı. Her zaman bundan önceki yıllarda zehirsiz olarak bilinen mantarları bu sefer radyoaktivite birikti. Onu yediler, ondan öldüler diyor. Bu da bir nazariye tabii, yani o ölümleri izah etmenin bir şeyi, bir alim de böyle demiş. Demek ki ozon tabakası etrafımızda Allah'ın bizi korumak için koyduğu bir tabakaymış. Ozon nasıl oluyor? Ozon şimşekler çaktığı zaman, şakır şakır şakır şakır gökyüzünde şimşekler çaktığı zaman efendim meydana gelen o şiddetli elektrik arkında, o şiddetli elektrik şeyinde efendim hidrojen atomları 3 tanesi bir araya geliyor. Yani o ancak o enerji halinde oluyor. Ozon meydana geliyor. Ha, ben de gök gürültüsünü korkulu bir şey sanıyordum. Şimşeği fena bir şey sanıyordum. Onun bile vazifesi varmış. O da bir nimetmiş demek. Onun için insanoğlu neyin nimet olduğunu, neyin mihnet ve ceza olduğunu bilemez. Allah bazı insana zenginlik verir ceza olarak. Hiç tahmin eder miydim zenginliğin ceza ve bela olduğunu? Peygamber Efendimiz diyor ki fe eksir ma lehu ve veledehu. Ya Rabbi bu adamın malın da çoğal, çocuğun da çoğal. Görsün bakalım. Uğraşır onlarla sabahtan akşama, geceden gündüze, koyun peşinde, deve peşinde, evlat peşinde, onların dertleriyle al başına belayı. Bak, görüyor musun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, vallahi ben sizin fakirliğinizden ziyade zenginliğinizden korkarım. Neden? Şımarırsınız, şaşırırsınız. Tuğyan edersiniz, innel insane leyetgâ. İnsanoğlu kendisini böyle müstahni gördü mü, bir ihtiyacı yok gördü mü, kasılır, efe gibi ortada dolaşmaya başlar ve günahlara başlar. Hacivat'ın efendim sahneye çıkıp da yar bana bir eğlence diye kulağına elini koyup da bağırdığı gibi karnı doydu mu meydanlarda eğlence aramaya başlar insan. Tabiatı böyle. İhtiyacı oldu mu, imtihanı oldu mu, sıkıntısı oldu mu, hastalığı oldu mu, o zaman ya Rabbi der. Aman ya Rabbi de. Ya o zaman ya Rabbi de. Ama gençliğinde hatırına getirmez. Pabucu sıkmadığı zaman Allah'ın adını anmaz. Pabucu sıktığı zaman uf aman aman Allah'ım. Ha neredeydi aklın şimdiye kadar? Namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun, ibadet etmiyorsun, insaf etmiyorsun, zulmü bırakmıyorsun. Ha ayağın biraz sıkıştı ha. Daha cehennemde ne azaplar var. Allah'ın ne cezaları var. Ne nimetleri var, ne cezaları var. Onun için Peygamber Efendimiz demek ki bu şuurda olarak kendini üzecek bir hadise olduğu zaman diyordu ki ondan başka bir ilah yok. O halimdir, o kerimdir. Yani cezayı hak etse kullar cezayı vermez, istemeden nimetler ihsan eder. Güzel sıfatları, en güzel sıfatlar onun. Lehül esmaul hüsna. En güzel sıfatlar Allah'ın. Kerim olan, halim olan Allah'tan gayri ilah yoktur diyor. Demek ki bu sözden şu çıkıyor. Yani Rabbimiz o vahid ehad olan Rabbimiz, tek olan, yegane olan Rabbimiz affedicidir. Eğer bu başıma gelen bu üzüntülü şey benim bir kusurumdan dolayıysa affına sığınırım, hilmine sığınırım, keremine sığınırım, onun lütfunu isterim demiş oluyor. Belki de kendisini üzen kimsenin başına bir felaket gelmesin diye ona acıyı veriyor belki de. Çünkü bir peygamberi değil, Allah'ın bir velisini üzen kimseye bile çok büyük felaket yar. Fakat azentuhu bil muharebe. Kim benim evliyamdan bir velimi taciz ederse, ezalandırırsa ben ona harp ilan ederim diyor. Allah-u Teala Hazretleri. Canına okurum onu. Sen misin benim velimi üzen, sen misin onun kalbini kıran diye onu kim bilir ne türlü cezalara uğraştırır. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla Tallahi لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, peygamber çocuklarıydı. Peygamber çocuklarıydı ama Yusuf Aleyhisselam'ı kıskandıklarından ne cahillikler ettiler. Gene babalarının hürmetine felakete tam uğramadılar da imtihandan imtihana geçtiler. Onların öldürmek istediği, ortadan silmek istediği Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan oldu da onlar da ona muhtaç oldular da nihayet kapısına geldiler, ona sığındılar, bu sözü söylediler. Tallahu lekad aterekallahu aleyna. Andolsun ki Allah seni üstün kıldı. Sen güzel huyunla yüceldin, yükseldin. Allah seni peygamber seçti. Biz de yaptığımız hatalardan dolayı işte böyle mahcup duruma düştük dedi. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın siması gibi ahlakı da çok güzel. Dedi ki la tesiri ve aleykumul yevm. Yağfirullahu lekum ve heve erhamurrahim. Bugün artık kendi kendinizi kınayıp böyle mahcup olmanıza lüzum yok. Ben affettim. Allah da sizi affeder. O Erhamir Rahim'indir dedi. Öyle teselli etti. İşte büyük insanların hali şanı böyle oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz kendisini mahzun eden işten, o işi yapana da şey yapmış olabilir. Bir ceza gelmesin diye. Ya ey benim Halim Rabbim, ey benim Kerim Rabbim, beni de hüzne düşürme. İşte ona da bir zarar verme demiş olabilir. Onun için la ilahe illallahü halimül kerim diyor. Allahu alem. Sonra Subhanallahi Rabbil arşil azim. O azim arşın sahibi olan Allah her türlü noksandan münezzehtir. Her türlü kemalat ile muttasıftır. Her işi mükemmeldir. Her işi tamdır. Her şeyi güzeldir. Neylerse güzel eyler demek oluyor. Yani Subhanallah'ın sözünü insan ciltlerle kitaplar yazsa bitiremez. Subhanallah sözü son derece kıymetli bir sözdür. Çok güzel bir sözdür. Subhanallahi Rabbil Arşil Azim. Arş-ı Azim'in Rabbi olan Allah'ı her türlü noksandan tenzih ederim. O her türlü noksandan, eksiklikten, hatadan, kusurdan münezzehtir demek. Yani burada da bu sözü niye söylemiş üzüntüsünün arkasından diye düşünecek olursak, yani başıma bu hal geliyor ama Allah her şeyi mükemmel yapar. Her şeyinde bir hikmet vardır. Vardır bunun da bir hikmeti. Onun eksiği yoktur, noksanı yoktur. Madem bu böyle olmuş, bir sebebi vardır diye teslimiyet. Sonra insan bazı cahiller, bazı gafiller başlarına bir sıkıntılı bir şey geldi mi feryadı basarlar, isyana düşerler. İsyana dalarlar. Bu da mı benim başıma gelecekti? Kadere isyan ederler, Allah'a karşı gelirler, ağza alınmayacak sözler söylerler. Hatta bugün şarkıcılar o şarkıları besteliyorlar, türküler yapıyorlar, bilmem şey yapıyorlar. Bir minibüse giriyorsunuz, adam bir teypine bir şey koymuş, öyle saçma sapan şeyler ki hemen durdurup kıracağınız geliyor şeyi. Yani böyle saçma sapan şeyler, Allah'a isyanı ifade eden, karşı gelmeyi ifade eden şeyleri şarkıymış, türküymüş gibi plaklara dolduruyorlar. Yani o da herhalde solcuların veya dinsizlerin, imansızların bir taktiği. Veyahut her kap içinde ne varsa dışına onu sızdırır. Onların da içlerinin çirkef dünyasından bestesine de o sızıyor işte. Al işte. Kenarına bak, bezini al. Ne olduğu belli, kenarından ortasının ne olduğu gibi bir şey de olmuş olabilir. Yani edepsiz insan çok fazla. Dünyada terbiyesiz insan. Hadi bir kulun bir kula terbiyesizliği neyse ne, ama kendisini yaratan, yaşatan, besleyen, büyüten, efendim her türlü nimete mazhar eden Rabbine karşı geliyor bazı edepsizler. Ama Peygamber Efendimiz ne diyor? Bir işe üzüldüğü zaman, ya Rabbi senin her işin güzeldir. Ben senin her türlü noksandan münezzeh olduğunu biliyorum, itiraf ediyorum. Vardır bir hikmeti demiş gibi oluyor yani bu sözle. Subhanallahi Rabbil Arşil Azim. O koca Arş-ı Azim'in sahibi Allah hatalı bir iş yapar mı? Her şeyi hikmetlidir gibi bir mana sezinliyor insan bundan. Muhterem kardeşlerim, yeryüzünün üstünde yaşıyoruz biz. Çevremizde semalar var. Semavat. Semavattan sonra bu semavatın birinci seması ve lekad zeyyennes sema ed dünya bi mesabiha. biz dünyanın en yakınında olan birinci semayı yıldızlarla donattık. Demek ki yıldızların olduğu bütün bu görünen gökyüzü, semayı dünya, yani en yakın sema birinci semadır. Ondan sonraki semalar artık 7 kat semavat var. Seba semavatın tıbaka, tabaka tabaka 7 kat sema olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ama bu filozofların sıraladığı gibi felekül kamer, feleki zuhal, feleki utarit değil. Utarit'in de efendim zuhal'in de hepsinin, bütün yıldızların bulunduğu sema sadece birinci sema. Velakad zeyyennes sema et dünya bi mesabiha. Birinci sema o. Onun arkasında daha nice nice mesafeler var, uzaklıklar var. Sonra vesi'a kürsiyyühüs semavati vel arb. Kürsüsü Allah-u Teala Hazretlerinin bütün bu 7 kat semayı ihate ediyor, içine alıyor. Kürsüsü var. Ve bu koca semavatın ötesinde bunu içine alan bu kürsiden sonra Allah-u Teala Hazretlerinin arşı yanında bu kürsü ufacık bir nokta gibi kalıyor. Arş-ı âlâ'nın azametini insanoğlu idrak edemez. O işte azamet sahibi olan arşın Rabbı diye onu şey yapıyor. İnsanı Allah-u Teala Hazretlerinin varlığına, birliğine götüren ve onun önünde kul olarak secde ettiren en güzel müşahedelerden birisi gökyüzüne bakmaktır. Yıldızlı bir havada bakın gökyüzüne, bakın derinliklerine, o parıldayan şeylerin, efendim ecram-ı felekiyenin, gök cisimlerinin her birisi bu dünyalardan nice nice kere büyük güneşler onlar. Çok uzaklardaki güneşler ki uzaklığından dolayı biz onları nokta gibi görüyoruz. Yani bizim güneşimize bakamıyoruz, o bize çok yakın. O böyle tepsi gibi görünüyor, bakamıyoruz. Ancak camı istediğimiz zaman, kapkara yaptığımız zaman şöyle süzülmüş bir haliyle bakıp işte öyle görebilir insan. O bize en yakın güneş. O çok uzaklardaki güneşler, anlayın ki bizim güneşler ne kadar büyük olduğu halde gökyüzünün engin lacivert boşluğu içinde bir küçük nokta gibi görünüyor. Nice nice gökyüzüne Allah öyle ışık saçan, efendim enerji saçan parçalar saçmış yani. Bu ne muazzam iştir. Bunun ötesinde ne var? O lacivertliklerin derinliklerinde neler var diye insan düşündüğü zaman o azamet karşısında efendim secdeye kapanır. Öyle yıldızlar var ki bugün astronomiler söylüyor, astronomi bilginleri söylüyor. Işığı milyonlarca senede geliyor dünyaya. Halbuki ışık bir saniyede dünyanın etrafını 7 defa dolaşır. 300 bin kilometre yapar. Bir saniyede. Bir sene gidecek bu hızla bir ışık, bir sene dolacak, milyonlarca sene gidecek. Gidecek. Demek ki o taraftaki bir güneşten, bir ışık kaynağından bize ışık yola çıkıyor. Milyonlarca sene yol alıyor, alıyor, geliyor. Bizim gözümüze milyonlarca sene sonra çıktığı yerden, milyonlarca sene sonra gelmiş. Biz de gökyüzünde onu bir yıldız olarak, bir parıltı olarak görüyoruz. Bak gökyüzünde bir şey parlıyor, bir küçük yıldız diye teleskopumuzu o tarafa çeviriyoruz. Bu ne biçim yıldızmış diye inceliyoruz. Kaç milyon sene mesafeden. Sen şimdi onu seyrediyorsun ama acaba o orada şimdi var mı? Yok belki de, çünkü kaç milyon sene önce çıktı yola ışığı, sana geldi. Ondan sonra ya patladıysa, bu aradan geçen milyonlarca seneden sonra orada başka hadiseler olduysa sen göremezsin. Milyonlarca sene sonra eğer dünya var olacaksa yaşayanlar görecek o olan hadiseleri. Böylece anlıyoruz ki dünyamızın etrafında bir zamandan örülü perde var ki siz geçmiş zamanı seyrediyorsunuz gökyüzünün derinliklerinde. Geçmiş zamanı seyrediyorsunuz, şimdiki zamanın halini bilemiyorsunuz. Zaman perde olmuş, şimdiki halini görmeye gücünüz yetmiyor. Bu kadar esrarengiz bir alemdeyiz, bu kadar aciziz, bu kadar küçüğüz. Dünya bu kadar küçük, dünyanın içinde biz bu kadar küçüğüz ama inadımız bu kadar büyük. Yani bu azamet sahibi kainatın, bu arş-ı azimin Rabbına niye secde etmiyor, niye kulluk etmiyor, niye iltica etmiyor, korkmaz mı, ürpermez mi, dehşete düşmez mi insanoğlu? Allah bu güzel şuura, yani arş-ı azimin Rabbi olan Allah'a boyun verip tesbih çekip secde edip Sübhanallah diyen, kulluk eden kullardan eylesin cümlemizi. Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun diyor. Muhterem kardeşlerim, hamd, Allah'ı övmek. Allah'ı övmek. Hamd de verilen bir nimetten sonra yapılan övgüye derler. Yani kuru kuruya bir medih değil. Sen aslansın, ağasın, paşasın, daha bir şey vermemiş karşı taraf, buna medih derler. Bir nimetten sonra yapılan şeye, efendim, nimet sahibine böyle şükran duygusuyla dolu olarak yapılan medhe hamd derler. Hamd Allah'a mahsustur. Ancak Allah'a mahsustur. Çünkü her nimet O'nundur. Ve her halükarda, yani her halde, iyi halde de, kötü halde de, üzüntüde de, sevinçte de Allah'a hamd edilir. Çünkü O'nun şanı yücedir. Her zaman övülmeye layıktır. Her anda gene nimeti vardır üzerimizde. Onun için hamd edilir. Bak, Peygamber Efendimiz de kendisine hüzün geldiği zaman, üzüldüğü zaman bile hamd ediyor gene. Ama nimet gelirse şükreder, insan sevinir. Üzüntü gelirse de yine hamd edecek. Üzüntü gelirse hamd edecek, bırakmayacak Allah-u Teala Hazretlerine efendim sevgisini, saygısını, efendim kulluk şuurunu bir tarafa bırakmayacak. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun derdi Peygamber Efendimiz. Kendisini üzecek bir işle karşılaştığı zaman, Halim ve Kerim olan Allah'tan gayri ilah yoktur. O arş-ı azimin sahibi olan Allah her türlü noksandan münezzehtir. O alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun derdi. Ne güzel duygular taşıyormuş demek ki. Bilmiyorum, siz bir üzüntülü hadiseyle karşılaşınca ne yaparsınız, biz ne yaparız? Basarız bağırtıyı. Olduğumuz yerde kimimiz tepiniriz, kimimiz kızarız, kimisi tabakları yerlere çalar, kimisi efendim odanın içini darma duman eder, efendim masalar, sandalyeler uçuştu, camlar, çerçeveler kırıldı, bilmem ne olmuş, üzülecek bir hadise başına gelmiş. Kimisi saçını yolar, kimisi başını yolar, kimisi yakasını yırtar, kimisi efendim jiletle göğsünü paralar, kimisi camları, efendim şişeleri kırar, yüzünü gözünü çizer. Ne oluyorsun? Üzülecek bir hadise olmuş. Nerede bu insanların zavallılıkları, nerede şu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin duygularındaki nezahat, güzellik, örnek ahlakı? Allah-u Teala Hazretleri bizi onun yolunda yürüyen, onun edepleriyle edeplenen kul eylesin. Bu duayı ezberlemişsinizdir. Birisi La İlahe İllallah ile başlıyor, sonunda El Halimül Kerim diyoruz. La İlahe İllallahül Halimül Kerim. İkincisi de Sübhanallah. Bu tesbihi de biliyoruz. Sübhanallah-ı Rabbil Arşil Azim. O da Rabbil Arşil Azim'le bitiyor. Üçüncüsü de zaten bildiğimiz şey. Elhamdülillahi Rabbil Alem. La ilahe illallahül halimül kerim. Sübhanallah-ı Rabbil Arşil Azim. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Üç tane şahane cümle öğrenmiş olduk ki bu cümleler insana ahirette çok büyük sevaplar kazandırır. Bunlar yerle göğün arasını doldurur. İnsanın mizanını ağır bastırır. Bir kul Ruz-u Mahşer'de hesapları görülüp amelleri tartıldıktan sonra bir hayrı yok, cehenneme gideceği sırada bir kağıt parçası gelir. O kağıt parçası o semaları ve yeri içine alacak kadar olan mizanın, yani amel terazisinin kefesine konulur. O kefeye o kağıt konulduğu zaman o kağıt bütün o günahların hepsinden daha ağır gelir, bastırır. Kul da cehenneme gitmekten kurtulur, cennete girer. Ne yazıyor o kağıdın üzerinde? La ilahe illallah yazıyor. Bir la ilahe illallah sözü hepsinden daha ağır gelir, kulu kurtarır. Onun için bu sözler hele şuurla söyleniliyorsa, hele duya duya, anlaya anlaya, idrak ede ede söyleniliyorsa, ben ancak Allah'a ibadet ederim, gayrıya tapınmam, ancak ondan yardım isterim diye la ilahe illallah şuuruyla yaşarsa insan, Allah'ın velisi olur, evliyası olur, hakkıyla olur. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama gelmiş de, istersen seni kurtarayım, müşrikleri helak edeyim. Sen demiş, aradan çık, Rabbim benim halimi görmüyor mu? Sen aradan çık demiş, çekil. Birinci hadis-i şerif, rivayet bu. Bunlara da bazı şeylerde, tariflere göre hadis denilebilir. İkinci rivayet, kâne izâ halefe alâ yeminin lâ yahnesu hattâ nezelet keffâretül yemin. Hazreti Ayşe validemizden sahih bir rivayettir bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir yemin etti mi yeminini mutlaka yerine getirirdi. Yani bu şöyle olacak, bir şey yapacak diye yemininden dönmezdi. Hanis olmazdı. Yemininden hanis olmak yani söz verdi, yapmadı, ahdini bozdu. Böyle bir şey yok. Sözünde dururdu, yeminini yerine getirirdi. Ta yemin kefaretini bildiren Maide suresinin 89. ayeti nazil oluncaya kadar. O ayet-i kerimede ey iman edenler, ahitlerinize, akitlerinize, verdiğiniz sözlere bağlı olun. Ahdinizi, sözünüzü bozmayın. Yeminlerinizi de efendim yerine getirin deniliyor. Eğer yerine getiremezseniz 10 miskini doyurmanız şeklinde bir ceza, kefaret ödeyiniz veyahut bir köle azat ediniz. Eğer paranız, pulunuz yok da yoksul bir kimseyseniz 3 gün oruç tutunuz diye ayet-i kerimede zâlike kefâretü eymânikum izâ haleftüm vahfazû eymânikum. Bu işte yemininizin kefareti budur. Yeminlerinizi muhafaza ediniz. Oyuncak değil bu yemin diye bu ayet-i kerimede bildiriliyor. Bu ayet-i kerime inince bu tabi aynı zamanda bir müsaadedir. Yani yemininizi bozduğunuz takdirde böyle kefaret ödeyeceksiniz. Eğer yemin uygun bir yemin değilse o zaman inadı bırakıp yapmayıp kefaret ödemek uygun. Yeminde iki şey var. Hak üzerine güzel bir iş için yemin edilmişse onun yerine getirilmesi mecburidir. Eğer batıl üzerine, yanlış bir şey üzerine yemin edilmişse onun yerine getirilmemesi esastır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi var. Bakalım burada kaydedilmiştir belki. Onu okuyayım size. Hadis-i şerifte gayet açık olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiriyor. Lefu ala yeminin fe era gayraha hayran minha illa kefertu an yeminin sümme eteytüllezi hüve hayrun. Hazreti Ayşe validemizden, yani hiçbir şeye yemin etmedim ki sonra o yeminin aksini yapmanın daha hayırlı olduğunu anladığım zaman efendim yeminimin kefaretini verdim, o hayırlı olan işi yaptım diyor. Bu hususta başka hadis-i şeriflerde vardır. Yani ben bir kere yemin etmiş bulundum, ne yapayım illa bunu yapacağım diye düşünmek yanlıştır muhterem kardeşlerim. Yemin ettiğiniz şey batılsa, yanlışsa, günahsa onun yapılmaması gerekir. Yapılmaması gerekir ama yemin ettin, o yeminin de kefaretini vereceksin. Yemin kefareti 10 fakiri doyurmaktır. Bir köle azat veya bir köle azat etmektir. Parası yoksa, buna gücü yetmiyorsa o zaman da efendim 3 gün oruç tutar ama ekseriye parası vardır. Bunun sebebi insanın sözüne sahip olmasıdır. Yani insanlar gelişi güzel konuşmasınlar, gelişi güzel hareket etmesinler, boş yere yemin etmesinler diye bir ceza konulmuş. Yemin ederseniz, yemininizi tutmazsanız bu cezayı ödeyeceksiniz. Onun için herkes dikkat eder. Yani yaya geçidinin olmadığı bir yerden geçersen şu kadar yanlış yerden geçme trafik cezası. Geçer misin polis oradayken? Geçemezsin. Biraz sıkıştırıyorlar cezaları. O zaman millet bekliyor ışığın yanında çizgili yerlerden. Efendim yaya geçidi müsaadesi olan yerden geçiyor. Ama gevşediği zaman yine paldır küldür. Otomobillerin önünden arkasından geçiyor. Ama ceza olduğu zaman nasıl duruyorlar? İslam'da da böyle ceza var. Ya sözünü tutarsın ya cezayı çekersin. O ceza kefaret deniliyor. Kefareti yemin. Kefareti yemin deniliyor. Burada size söyleyebileceğim şey, muhterem kardeşlerim, gelişi güzel olur olmaz her şeye yemin etmeyin. Vallahi böyle, billahi böyle, tallahi şöyle, ne oluyorsunuz? Hem de yalan yere bile yemin ederse insan, ne kadar büyük günah olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Bir kere vallahi şunu şöyle yapacağım deyip de yapmadığınız zaman böyle işte şey oluyor. Yemininizi bozduğunuz zaman bir kefaret boynunuza borç oluyor. Çünkü ayeti kerimede Allah'ın size emrettiği bir şey oluyor. Onu yapmamış oluyorsunuz. Yemin etmeyin. İlle yemin ettiyseniz yerine getirin. Yalan, yanlış, ters bir şeye yemin ettiyseniz onu yapmamak daha doğrudur. Yapmayacaksınız, kefaretini ödeyeceksiniz. Yani o da dilinizi tutamamanızın, kendinize hakim olamamanızın akıl parası. Akıl parası, akıllanma, uslanma parası olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz hep sözünü yerine getirirdi. Ama yeminlerin böyle kefareti olacağına dair ayet geldiği zaman, eğer yemin ettiği şeyin yapılmaması, başka türlü hareket edilmesi daha iyiyse, o zaman kefaretini verip de o hayırlı şeyi yapardı. Yani ondan önce dişini sıkardı. Zarara da uğrasa, sıkıntı da çekse onu yerine getirirdi. Bu kefaret ayeti inince onun için bir müsaade gibi oldu Peygamber Efendimiz için. O aslında hep sözünde dururdu da artık böyle daha hayırlı olan bir şeyle kendisi eza çekmesin, meşakkate uğramasın diye onun için bir müsaade gibi olmuş oldu. Yemin konusunda böylece uyanık bulunmanızı tavsiye ederim. Kâne izâ halefe kâle vellezî nefsü Muhammedin biyedihi. Peygamber Efendimiz bir şeye yemin ettiği zaman, efendim and içtiği zaman derdi ki, Muhammed'in nefsi, canı elinde olan Allah'a and olsun ki. Muhammed'in nefsi, canı, yani hayatı elinde olan Allah'a and olsun ki şu şöyle diye öyle and ederdi. Vellezi nefsü Muhammed'in biyedihi diye dua ederdi. Muhammed'in canı elinde olan olana and olsun ki diye. Adeti böyleydi. Bunun tabii niye böyle ediyor? Vallahi demiyor da bu tarz ediyor. Yani ben hayatın, ölümün önemini kavramış bir insanım. Bir gün gelip de Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Bu canı veren Allah'tır, alan Allah'tır. Efendim bu konuşmalardan, sözlerden, yeminlerden sorgu, sual ve hesap olacaktır. Ben bunun idrakindeyim. Elbette Allah benim de bir gün peygamber olmama rağmen ruhumu kabzettirecek. Bir gün ben de onun huzuruna varacağım. Ben bunun şuurunda olarak bunu böyle söylüyorum demek. Yani çok kuvvetli bir yemin bu. Vellezî nefsü Muhammed'in biyedihi. Şu Muhammed'in canı elinde olana and olsun ki. Çok ciddi bir yemin. Bu tarza yemin ederdi kendisi. Sanki kendisini üçüncü bir şahısmış gibi böyle ismini zikrederek böyle şey yapardı. Şu Muhammed'in canı. Yani ben mesela desem ki size, şu Esad kardeşinize biraz hastayım dua edin desem, hani insan ismini bazen böyle bu tarzda söyler ya, Peygamber Efendimiz de böyle kendisinin adını anarak böyle yemin ederdi. Vellezî nefsü Muhammed'in biyedihi, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki diye kendi adını ortaya koyarak böyle söylerdi. O bir şey, yeminin onun ağzından üslubu, yani yemin ediş şekli böyleymiş Efendimiz'in. Kâne izâ humme da'a bi kırbetin kırba ma'en fe efrazaha ala karanihi tavtesele. Kendisine ateş bastığı zaman, ateşli bir hastalık geldiği zaman bir kırba su isterdi. Yani bir kova, bir kova, bir kırba su isterdi ve onu şeyine, başına dökerdi ve onunla yıkanırdı. Peygamber Efendimiz'e ateş bastığı zaman. Suudi Arabistan'ı düşünün, efendim oranın sıcağını düşünün. İşte o sıcakta bir de ateş basınca Peygamber Efendimiz tedbir olarak böyle bir kova su isterdi, başından aşağı döker ve şöyle yıkanırdı. Ateşinin geçmesine yardımcı olsun diye. Muhterem kardeşlerim, bu Hicaz'ı ziyaret edenler bilir. Şimdi şu mevsimde biraz belki havası bizim yaz ayları gibidir. Biraz yumuşamıştır sıcağı. Fakat sair zaman yaz mevsimi geldi mi güneşin altında şemsiyesiz dolaşırsanız güneş çarpar ölürsünüz. Buzlara yatırırlar. Böyle buz kalıplarının içine yatırırlar da kurtulursanız kurtulursunuz. Aksi takdirde güneş çarpmasından sapır sapır ölür insanlar. Yani ben kabadayıyım, ben aslanım, paşayım, ağayım, bana bir şey olmaz diye böyle biraz ortalıkta dolaşıveren küt güneş çarpmasından yuvarlanır, hastaneyi boylar. Böyle bir sıcağı vardır. Ve taşa, çıplak taşa bastığınız zaman ayağınızın tabanı kavrulur. Şişer, su toplar. Yani o kadar böyle sıcak olur. O sıcakta yaşadı Peygamber Efendimiz. Ne buzdolabı vardı, efendim ne efendim soğuk su vardı. Oranın suları tabii daha böyle ağır oluyor şey bakımından. Efendim bu buraların suları biraz daha böyle kar suyu vesaire hafif olur, şey olur. Oralarda daha ağır oluyor. Mesela zemzem suyu içinde bilmem kaç çeşit mineral olan bir sudur. Başlı başına bir gıdadır. Bir ay onu yer insan gıdalanır, şişmanlar, kilo alır. Yani mübarek sanki su değil, şey gibi böyle ne bileyim ağdalı bir ilaç gibidir böyle. Şifalı bir şeydir. Tabii zemzemin dışındaki öteki sular da içtiği zaman bizim buradaki sular gibi insana şey yapmaz yani. Kolay kolay serinlik de vermez. Bir de ateş bastı mı işte ne yapsınlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başından aşağı su dökünürdü diye burada öğreniyoruz. Kâne izâ hâfe kavmen kâle Allahümme innâ nec'alke fî nuhûrihim ve ne'ûzübike min şurûrihim. Ebu Musel Eş'ari radiyallahu anh'ten Ahmed ibn Hanbel ve Ebu Davud ve Beyhakî ve Müstedrek kaynaklarında var bu şey. Rivayet. Peygamber Efendimiz bir kavimden, düşman kavimden, onun şerrinden korktuğu zaman onların aleyhinde şöyle dua ederdi. Allahümme inna nec'alke fî nuhurihim. Ya Rabbi, biz seni onların enselerine efendim cezayı indirmeni dileriz ve ne'uzbike min şururihim ve onların şerrinden sana sığınırız diye dua ederdi. Şerrimizin boğazına çökmeni dileriz. Yani kahret onları, onları cezalandır, kes ve şey yapamasın gibilerden yani. Onlara karşı bizi koru ve onları cezalandır manasına. Ya Rabbi, o düşmana karşı biz seni çıkartırız, sana sığınırız demek yani, sana tevekkül ederiz demek ve onların şerrinden sana iltica ederiz. Allahümme inna nec'alke fî nuhurihim ve ne'uzübike min şururihim. Onların şerlerinden sana sığınırız. Bu da duadır. Düşmana karşı yapılacak duadır. Allah'a sığınmadır. Allah'a tevekküldür. Bunu da ezberleyin, yazın. İnna Allahümme inna nec'alke fî nuhurihim ve ne'uzübike min şururihim. Kâne izâ khâfe en yusîbe şey'en bi aynihi kal Allahümme barik fîhi ve la tedurrahû. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gözünden bir şeye bir nazar değmesinden korkarsa derdi ki Ya Rabbi bunu mübarek eyle ve onu zarara uğratma diye böyle dua ederdi. Bu hadis-i şerif göz değmesinin nazarın hak olduğunu gösterir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir öğretmesidir bu. Yani insanın bazen beğendiği bir şeyi kendisinin nazarı değer. Onun için yapılacak bir duadır. Ya Rabbi bunu mübarek eyle ve ona zarar verme. Güzel bir elbise giyersiniz, kendiniz de beğenirsiniz. Güzel bir ayakkabı giyersiniz, kendinizin de hoşuna gider. Derisi ne kadar güzel, ne kadar güzel parlıyor bilmem ne filan. İyi bir araba alırsınız, pırıl pırıl efendim hoşunuza gider. Pat bir kazaya uğrar. Bir yerine bir şey gelir. Arabanın çamurluğu bozulur, kaportasına bir şey olur, camı kırılır, çatır çatır çatlar. Efendim elbisenize bir şey dökülür, lekelenir, pabucunuza bir zarar gelir, efendim yırtılır filan. Neden nazar değdi? Nazar haktır. Böyle yani nazar değer. Onun için bazı şeylerde hafif bazı kusurlar bırakmak da iyidir yani. ufak tefek böyle kusurlu bırakmak da nazar değmesin diye. Yani çok beğendi mi karşı taraf nazar diyebilir. Senin de kendinin de bazı şeylere nazarın diyebilir. Kendi eşyana diyebilir. Kendi sevdiğin şeylere nazarın diyebilir. Onun için bu duayı ezberle. Allahümme barik fihi ve la tedurruhu. Tedurruhu, tedurruhu hepsi olur. Şeddeli olduğu için re harfi bu nehi hazır sigası olarak her türlü hareketlenebilir. Kâne izâ khâfe en yusîbe şey'en bi aynihi kal. Allahümme barik fihi, ya Rabbi bunu bana mübarek et efendim ve ona zarar ulaştırma diye dua ederdi. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz öğrenelim diye bize bu duayı şey yapıyor. Yoksa onun baktığı her şeye bereket gelir. Her şey güzeldir. Keşke nazarına biz de ersek de bizim de gözlerimiz onu görse diye herkesin gece gündüz durmayıp istediği şeydir. Efendim gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül bahçene, has bahçene girelim ya Resulallah dediği gibi ilahinin çok güzel has gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah diyelim. Güzel ilahiler söylemişlerdir aşıklar. Bunu da ezberleyin. Allahümme barik fihi ve la tedurrahu. Kâne izâ kharaca minel gâifi kâle gufranike. Kâne izâ kharaca minel halâi kâle elhamdülillâhillezî ezhebe annil ezâ ve âfânî. Kâne izâ kharaca minel gâifi kâle elhamdülillâhillezî ahsene ileyye fî evvelihî ve âhirihî. Bu üç rivayette de Peygamber Efendimizin 100 numaradan çıkışında da dua ettiğini öğrenmiş oluyoruz. Hani demin sözümün başında söylemiştim ya, Peygamber Efendimiz her şey, her anında Allah-u Teala Hazretleriyle böyle efendim şuuru ilgili olduğundan her hali dua, her hali tazarru, her zamanı ibadet, yani zikri müdam halinde ve fena fillah, vaka billah makamlarının üstünde demiştim ya, bakın 100 numaradan çıkarken bile dua eder Peygamber Efendimiz. Ne der idi? Bir rivayette, birinci rivayette gufraneke derdi. Affet ya Rabbi. Mağfiret et ya Rabbi bizi demek. Çünkü tabi insan 100 numaraya gidince mahrem bir durum. Soyunuyor, giyiniyor tekrar. Affet ya Rabbi diyor. Çünkü melekler var. Yani o evliyaullah, o büyük insanlar neler düşünürler? Meleklerden bile utanırlar. Hatta bir tanesi diyor ki, senin diyor meleklere inanman nerede diyor, omuzunda melekler var, kiramen katibin, sevaplarını günahlarını yazıyorlar, her ağzında melekler var, seni koruyorlar, vücuduna 360 tane melek vazifeli, insanların yanında edepsizlik yapmazsın, yalnız kaldığımı çeşitli edepsizlik yaparsın, nerede kaldı senin amentüde ve melaiketi dediğin diyor. Meleklerine inandım. İnansan böyle edepsizlik yapabilir misin yalnız kaldığın zaman diyor. Düşünürse insan bu velinin bu sözü doğru. Bu velinin bu sözü doğru. Hakikaten kalabalıkta burnunu bile karıştırmaz adam da yalnız kaldığımı türlü edepsizliği yapar. Neden? İmanı sağlam olsa, meleklere imanı sağlam olsa onlardan da utanacak. Onlardan da utanacak. Biliyorsunuz bizim fıkıh kitaplarımızda İslami edebi anlatırken yalnız başında, yalnız başına banyoda yıkanırken bile peştemal kullanmak tavsiye edilir. Ne kadar incedir edepleri. Onun için Peygamber Efendimiz gufraneke dermiş herhalde. Bu sebeplerden olsa gerek. Mağfiretini dileriz ya Rabbi diye 100 numaradan çıkartmış. Bir başka rivayette de elhamdülillahillezî ezhebe annil eza ve afani. Benden bana eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun diye dua edermiş. Çünkü demin de söylediğim gibi, yani insanın aç kalması bir sıkıntı verir. Tok kalması bir başka sıkıntı verir. İshal olsa bir başka sıkıntı olur. Kabız olsa bir başka sıkıntı olur. Yani her halin sıkıntılı tarafı da var. Sıkıntı olmadan elhamdülillah şeyse, bütün bu fonksiyonlar, vücudun fonksiyonları normal çalışıyorsa ne güzel. Hepsi olacak tabii. İnsan, insanoğlunun tabii hayatının gereği bunlar. Su içecek, idrar var. Efendim yemek yiyecek, efendim büyük abdest var. Olacak böyle şeyler. Ama bunların efendim oluşunda tabii İslam'ın koyduğu kaideler, Hepsi gayet güzel. 100 numaraya gidecek. 100 numaraya gittiği zaman küçük abdestini yapıyorsa üstüne sıçramamasına dikkat edecek. Şimdi efendim Boğaziçi Köprüsü gibi iki tarafa ayağını açıyor millet. Efendim 100 numaraya giriyor. Ondan sonra bir şarıltı ki ta 100 numaranın dışından duyulacak. E ne oldu bu adamın ne pantolonu kaldı ne ceketi kaldı. Belki ağzına bile sıçramıştır. Böyle şey mi olur? Bu kadar yüksekten bu kadar kuvvetli fışkıran bir şeyin hali sonra nereye varır? Böyle bununla namaz mı kılınır? Böyle Müslümanlık mı olur? Tedbir alacak. Sıçramamasına dikkat edecek. Bir damlası, bir damlasının üstüne gelmemesine dikkat edecek. Birisi kabirde azap görüyordu da Peygamber Efendimiz dedi ki bu büyük bir şeyden azap görmüyor. Kâne lâ yestetiru an devlihi. Küçük abdestini yaparken küçük abdestinden sakınmazdı. Sen mühim görmezsin ama abdestin olmaz, namazın olmaz. Çünkü namazda bir de elbisenin temizliği şartı var. Bir abdestli olacak, bir de elbise temiz olacak. Elbise temiz olmazsa, namaz kıldığı yer temiz olmazsa ibadeti makbul olmaz. İbadeti borç kalabilir. Onun için bunlara hep dikkat etmek lazım. Büyük abdeste de dikkat etmek lazım. Küçük abdeste de dikkat etmek lazım. Bunları da söylemesi lazım. Hocaların da söylemesi lazım. Babaların da söylemesi lazım. Çocuklarına öğretmesi lazım. Öğretmezlerse çok fena şeyler olur. Yani güya medeniyet var dünyada. Ne medeniyeti? Bizim fakülteden, arkadaşlardan birisiyle sosyetede bir kadın kavgası, gürültüsü, ağız dalaşması, münakaşası olmuş da efendim yani biz ne demek o şey demiş yani taharetlenmek demiş. Şaşırmış tabii bizim arkadaş da. Tabii taharetlenecek insan demiş. Ya siz ne yaparsınız bu işin yerine? Biz sık sık külot değiştiririz demiş. Böyle insafsız, pis pis kokarsın be. Yani sık sık külot değiştirmek de bu iş olur mu? Oranın gıcır gıcır tertemiz olması lazım. Müslümanlık nerede bu adamlar nerede? Nerede Müslümanlık, nerede bu adamlar? Peygamber Efendimiz bir gufraneke demiş bir rivayette. Bu hatırda kolay kalır. Gufraneke affet, mağfiret eyle ya Rabbi. Bir başka rivayette 100 numaradan çıkarken benden eza'yı giderip bana afiyet veren Allah'a hamdolsun diye dua etmiş. Üçüncü rivayette de Elhamdülillahillezi ahsene ileyye fi evvelihi ve ahirihi diye dua etmiş. Bana bu işin evvelinde de sonunda da efendim lütufta iyilikte bulunmuş olan Allah'a hamdolsun dedi. Evvelinde lütufta bulunması yemek yiyor, karnı doyuyor insan. Sonunda lütufta bulunması fazlalıklardan kurtulmuş oluyor. Rahatlamış oluyor. İşte Peygamber Efendimizin 100 numaradan çıkarken yaptığı 3 duayı burada görmüş olduk. Kâne izâ kharece min beytihi kâle bismillahi ettüklânu alallâhi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Kâne izâ kharece min beytihi kâl bismillahi tevekkeltu alallâh Allahümme inna ne'ûzübike min en nezille ev madille ev nazlime ev nuzleme ev nechele ev yuchele aleyna. Kâne izâ kharece min beytihi kâle bismillahi rabbi e'uzbike min en ezille ev edille ev azlime ev uzleme ev ejhele ev yuchele aleyye. Üç rivayette bu sefer evinden dışarıya çıktığı zaman dualar. Burada da onlar geldi karşımıza. Üçünü de onun için peş peşe okudum. Bir rivayette Peygamber Efendimiz evinden çıkarken derdi ki bismillah. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Dışarıya çıkıyor. Allah'ın adıyla çıkıyorum derdi. Ettüklânu alallah. Yani dayanmam, güvenmem Allah'adır. Allah'a dayandım. Allah'a dayanıyorum diye çıkardı. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayri hiç güç kuvvet sahibi yok. Güç kuvvet O'nundur. O'nun adıyla çıkıyorum, O'na dayanıyorum diye çıkardı. Ezberleyin, hatırınızda kalsın, yazın. Bismillah, ettüklânu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Tabii ki hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Masivanın hiçbir şeyi yoktur. Allah'ın bütün güç ve kuvvet Allah'ındır. Allah'ın müsaade etmediği hiçbir şey olmaz. Hiçbir varlık hiçbir şey yapamaz. Ne böcekler, ne canavarlar, ne efendim rüzgarlar, zelzeleler, efendim elektrikler, neyse, hiçbir şey Allah dilemeyince, istemeyince, müsaade etmeyince herhangi bir zarar vermesi bahis konusu değildir. Düşman da zarar veremez. Dünyanın bütün katilleri bir araya gelseler onlar da zarar veremezler. Bismillahirrahmanirrahim diye çıktı mı efendim, Allah'a sığındı mı, Allah'a dayandı mı, Allah'tan gayrı güç kuvvet olmadığını bildi mi korunur. Böyle çıkardı Peygamber Efendimiz. Bu hatırınızda kalsın bir. Başka bir rivayette de evinden çıktığı zaman derdi ki Bismillah. Gene bir besmele var. Birincisi gibi. Tevekkeltü alallah. Bu sefer ettüklânü alallah demiyor da tevekkeltü alallah diyor. Yani dayanmam Allah'adır demiyor da Allah'a dayandım diyor. Aynı şey. Allah'a tevekkül ettim diyor. Sonra ne diyor? Allahümme inna ne'ûzübike min en nezille ev nadille ev nazlime ev nuzleme ev nechele ev yuchele aleyna. Derdi ki bir de arkasından bazı kereler, ya Rabbi biz sana sığınırız. Min en nezille ayağımızın kaymasından, ev nadille yolu sapıtmamızdan, ayağımızın kaymasından, yolu sapıtmamızdan, ev nazlime tutup birisine haksızlık zulüm yapmamızdan, ev nüzleme veyahut birisinin bize zulüm yapmasından, ev nechele birisine bir cahilce bir muamele etmemizden, ev yuchele aleyna veyahut birisinin bize cahilce bir muamele yapmasından sana sığınırız ya Rabbi derdi. Şimdi bunları biraz inceleyelim. Nelerden sığınırmış Allah'a? Bismillah, tevekkeltü alallah dedikten sonra ya Rabbi biz sana sığınırız diye neleri saymış? Bir, ayağımızın kaymasından, sürçmesinden. Bu maddi de olabilir. Hani basarsın şeye, buzun üstüne, cızt ayağın kayar, gözünü bir açarsın, bir de bakarsın ki her tarafın burnundan ayağının ucuna kadar sargı, hastanedesin. Alçıya almışlar, ayağını şey yapmışlar. Ne oldu? Buzla bir kaydı, kafası kırıldı, kolu kırıldı, her tarafı kırıldı. Yani ayağı kayadı. Kumda kayabilir, kayada kayabilir. Gerçek kayma. Bir de bu kayma mecazi manada olur. Yani hata etmek manası olur. Ayak sürçmesi. Peygamberler günah işlemezler. Peki neleri vardır onların? Zelleleri vardır. Zelle ne demek? Ayak sürçmesi. Hatası vardır. Yani öyle yapmayacaktı ama yapıverdi. Büyük günah değil de ayak sürçmesi. Zelle demişler ona. İşte aynı kökten geliyor. En nezille demek yani ayak sürçmemiz olmasın. Bir hatamız olmasın. Bir hatalı iş yapmayalım ya Rabbi. Bak günah işlememek için, hatalı bir iş yapmamak için Allah'a sığınıyor. El nadille. Yolu sapıtmayalım. İnsan bir yoldan çıkar, gider gider, ya Allah Allah, buraları benim bildiğim yerler değil. Nereye gelmişim? Hay Allah, yanlış geldim. Yolu şaşırdı. Çölde de yolu bir şaşırdı mı insan bir daha nasıl bulacak? Kum tepeleri birbirine benzer, peş peşe sıralanmıştır. Bir kaybetti mi, ha şu taraftı galiba, ha bu taraftı galiba derken kumlara bata çıka, hadi kaybolur gider, sıcakla bir bastırdı mı, efendim helak olur. Yani yolda yolu sapıtmak, bu İstanbul Caddesi'nde yolu sapıtmak gibi olmaz. Orası daha zor. Ama bazen böyle büyük yerlerde de şaşırma, sapıtma oluyor. Bu sapıtma deyince hatırıma geldi. Hacca gidiliyor. Efendim 1,5 milyon insan bir gün için Arafat'ta çadır kuruyor. Çadırların arasında yollar var. Hepsi birbirine benziyor. Adam çadırından bir çıkıyor, hadi kayboldu. Ben bu çadırı bulurum diyor ama çadırlar birbirine benzediği için hadi bakalım, hay Allah, Türklerin çadırı hangisiydi, bilmem neydi, ne falan, ara tara kendisini hadi götürüyorlar efendim şeye, kayıpların olduğu yere, işte şeyine bakacaklar, hangi delilin efendim yanında misafir olmuş da falan bulacaklar. Böyle bir sürü insan oluyor kendisini kaybetmiş. Mina'da da böyle oluyor. Şimdi bizim mühendis kardeşlerimizden bir tanesi ayıplarmış bu şeyleri, kaybolanları. Ya insan çıkar, sağına bakar, soluna bakar, bir iz bulur kendisine, ona göre gider. Ben yani neymiş bu böyle kaybolmak filan diye ayıplarmış. Kendisi söylüyor, anlatıyor yani. Ben diyor çıktım diyor Mina'da diyor, çadırımızdan diyor, hocamızla beraber hacca gittikleri zaman. İşte döndük gittik, bir iki alışveriş yaptık diyor. Hadi bizim sokağı kaybettim diyor. Ara Allah'ım ara, ara Allah'ım ara, bulamadım diyor. Orada da böyle olur. Yani birisini ayıplarsan ayıpladığın şey başına gelir. Koskoca mühendis hem de şey, yani yüksek mevkilerde bulunmuş bir kimse, böyle şeyleri çok iyi bilir, planları vesaireleri, istikametleri, yönleri çok iyi bilen bir kimse ama Allah şaşırttı mı şaşırabilir insan. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki, yol sapıtmaktan da sana sığınırım. Bu maddi manasında olduğu gibi mecazi manasında da olabilir. Hakiki manasında değil, mecazi manada. Yani yol sapıtmak ne demek? Bu adam gene sapıttı ne demek? Yani yanlış iş yapıyor, günahlı, saçma sapan iş yapıyor manasına. İşte ayağımızın sürçmesinden, yolu kaybetmemizden, sapıtmamızdan sana sığınırız derken, küçük hata etmemiz, büyük dalaletlere düşmekten, yanlış işler yapmaktan sana sığınıyoruz manasına da olabilir. Her iki manası da doğru. Her ikisinden de Allah'a sığınmak lazım çıkarken yola. Her ikisinden de Allah'a sığınmak lazım elbette. Sonra ne dermiş? Ev nazlime, ev nüzleme. Ya biz başkasına zulmederiz, günaha gireriz. Veyahut birisi gelir bize zulmeder, eza çekeriz. İkisinden de sana sığınırım yani. Ne bizim zararımız başkasına dokunsun, ne başkasının zararı bize dokunsun. Ne sen aldan, ne aldat. Dediği gibi şairin. Yani ne biz zulmedelim başkasına ya Rabbi, sığınırım sana. Ben kendimin başkasına zulmetmesinden sana sığınırım ya Rabbi. Ben zulmetmeyeyim kimseye. Kimseye bir zararım dokunmasın. Ne de birisi bana zulmetsin. Yolda giderken başına bir bela çıkıyor, geliyor bir kabadayı, başın derde giriyor, karakolluk oluyorsun falan, bu da fena. Yani bir zalim geliyor, sana zulmediyor, bu da fena. Sen tutup birisine bir kızıyorsun, sinirleniyorsun, bir zulmediyorsun, o da fena. Günaha giriyorsun çünkü, Allah hesabını soracak. Onun için Peygamber Efendimiz dışarı çıkarken, zulmetmekten de, zulme uğramaktan da yarabbi sana sığınırım derdi bir de. Başka ne derdi? Ev nechele, ev yuchele aleyna. Benim bir cahillik yapmamdan veyahut bana bir cahillik yapılmasından da sana sığınırım ya Rabbi. Benim karşımdaki insanların kadrini, kıymetini bilemememden veyahut karşımdakilerin de bana gereken efendim insani muameleyi yapmamasından, muameleyi güzel yapmamasından sana sığınırım derdi. Çok güzel bir duadır elbette. Onun için bunu da ezberlemeye çalışın. Türkçesini bir daha söyleyeyim. Ya Rabbi, senin adınla yola çıkıyorum, sana tevekkül ettim. Ya Rabbi, ben sana ayağımın kaymasından, yolu sapıtmamdan, zulmetmemden, zulme uğramamdan, cahillik etmemden, bana cahillikle muamele edilmesinden sığınırım demiş oluyor. Yola çıkarken böyle çıkıyor. Neler düşünüp çıkıyormuş Peygamber Efendimiz? Siz de bunları düşünün, böyle çıkın yola. Üçüncü rivayette de aşağı yukarı buna benziyor. Beyin evinden çıktığı zaman derdi ki, buyururdu ki Peygamber Efendimiz, Bismillahi Rabbi, Rabbim olan Allah'ın adıyla çıkıyorum. Burada Rabbi'yi ekledi. Sevgisinden, yakınlığından, aşkullah, muhabbetullah'ın galebesinden ne diyor? Bismillahi Rabbi, o benim Rabbim olan Allah'ın ismiyle çıkıyorum diyor bu sefer. Yani Rabbi'yi de ekliyor. Bismillahi Rabbi, sonra Euzü bike min en ezille ev adille ev azlime ev uzleme ev ejhele ev yuchele aleyye. Yukarıdakine biraz benziyor. Rabbimin, Rabbim, ey Rabbim, senin adınla efendim çıkıyorum. Ya Rabbi, sana ayağımın kaymasından, sapıtmamdan, zulmetmemden, zulme uğramamdan, cahillik yapmamdan, bana cahillik yapılmasından sığınırım diye efendim der. Öyle çıkardı dışarıya, Allah'a sığınırdı. Ondan sonra da hep hayırlarla karşılaşırdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nihayet sayfanın son rivayetine geldik. Onu da okuyuverelim. Kâne izâ harece yevmel îdi fî tarikın raca'a fî gayrihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bayram günü camiye çıktığı zaman giderken bir yoldan giderdi, gelirken o yoldan değil başka bir yoldan geriye dönerdi. Peygamber Efendimiz efendim şeyden dönerken geldiği yol ile değil başka bir yoldan geriye dönerdi. Bunun tabii sebebi sevabı çok olsun diye ve kendisinin yaptığı hayırlı işe yerin göğün taşın yolun şahit olması için. Biz de böyle yaparız. Bereket vardır. Efendim her yolun kendinin ayrıca bir bereketi vardır. Onun için bu tarzda hareket ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rabbimiz her halimizde, her işimizde Resulullah gibi yaşamayı, onun adabına uymayı, sünnetini efendim prensip edinmeyi, onun yolunda yürümeyi, sünnetini ihya etmeyi, böylece şeyi sevapları kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Çünkü öyle yapanlara Allah şeyi sevapları verecek. Fatiha'na. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Melikül Hakkul Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin Sallallahu Teala Aleyhi ve Alihi Ecmain Ettayyibin Ettahirin Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Lekad caekum Resulüm min enfusikum Azizun aleyhima Anittüm harisun aleyküm Bil müminine Raufur Rahim فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْوَهَّابِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا عِبَادَاتِنَا وَطَاعَاتِنَا وَخَيْرَاتِنَا وَذِكْرَنَا وَتَسْبِيحَنَا وَخَتْمَنَا وَبَلِّغْ وَأَوْصِلْ ثَوَابَهَا إِلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan Süver-i Kur'aniye'yi ve hatimleri ve yapmış olduğumuz müzakere-i ilmi hadisi, vaaz-ı tezkiri lütfunla kereminle ahsene kabulüyle makbul eyle. Amin. Şu aciz naçiz kusurlu eksikli ibadetlerimizin kusurlarına bakmayıp ahsen ve etemmi sevap ihsanıyla. Macur olan, hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz, Peygamberimiz, Rehberimiz, gözümüzün nuru Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane, naçizane, fakirane, mühibbane hibe ve hediye eyledik ya Rabbi. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, rızasına, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Amin. Peygamber Efendimizin has ümmeti sınıfına dahil olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Sünnet-i seniyyesini ihya eleyip şehit sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ümmetine hizmet edip rızasını kazanmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına vesaire enbiya ve mürselinin ervahına ve cümle evliya Allah ve haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri, veresi-i nebi, ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasıli ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye ederek vasıl eyle. Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza'dan müteselsilen hocamız, şeyhimiz Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan silsilemiz mensuplarının ruhlarına da haseten ikram eyle. Bu hatimleri okuyan, bu duaları, bu sureleri okuyan, bu hayırları yapan kardeşlerimizin gönüllerinin muratları kimler işirse onlara da ihsan eyle. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, müvahhid askerlerin, hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve beldemizde methum bulunan sahabenin, tabiinin, salihinin ruhlarına hediye ederek vasıl eyle. Hasılı Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan bugüne kadar yeryüzünden gelmiş geçmiş cümle müminin ve müminat ve müslümin ve müslümatın da dereceleri üzere ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimizle pür nur eyle. Amin. Ruhlarını mesrur eyle. Amin. makamlarını daha âlâ eyle. Ya Rabbel Alemin, bizlere de tevfikini refik eyle. Ümmet-i Muhammed'e umumen rahmeyle. Her türlü dertlerimize devalar ihsan eyle. Müşkillerimize çareler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Gönüllerimizin muratlarını, dileklerimizi bizlere ihsan eyle. Kendinden gayriye bizleri muhtaç eyleme. El açıp boyun büktürme. Yolunda daim, zikrinde kaim, mümini kamil olmayı cümlemize nasip eyle. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeye cümlemizi muvaffak eyle. Cümlemize helal, temiz, pak kazançlar nasip eyle. Bu helal kazançlarımızın fazlalarıyla hayırlar, hasenatlar yapıp vefatımızdan sonra da sevap kazanmaya devam etmemizi bizlere nasip eyle. Cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Ömrümüz sona ereceği zaman sevdiğim bir kul olarak, sevdiğim bir ameli işlemekte iken, abdestliyken, oruçluyken dilimizde senin zikrin Ya Rabbi ve ol kelime-i tayyibe-i münciye-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye mümini kamil olarak imanı kamil ile huzuruna gelmeyi nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Kabirden kalktığımız zaman mahşer yerinde bizi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında böylece peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşru cem eyle. Ya Rabbel Alemin, mahşer günündeki sıkıntıları bizlere duyurma. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde, nurdan minberlerde, arşın gölgesinde gölgelenen bahtiyarların zümresine bizleri de dahil eyle. Ya Rabbi, bizi kahrına, gazabına, azabına, ikabına, itabına uğrayanlardan eyleme. Cehenneme düşüp ateşlere yanan azaplara uğrayanlardan eyleme. Duhul-i evvelin ile bi gayri sebki azabin ve ikabin ve hisab cennat-ı aliyata dahil olan bahtiyar kullarından eyle. Firdevs-i alada bizlere meskenler ihsan eyle. Bizleri Habibi Edib'in Muhammed-i Mustafa'ya komşu eyle. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eyle. Şu hatimlerini indirdiğimiz Kur'an-ı Kerimleri senden duymayı bizlere nasip eyle. Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetinde bildirilen selamına ermemizi cümlemize nasip eyle. Cemalini görmemizi cümlemize nasip eyle. Rıdvan-ı Ekber'ine cümlemizi vasıl eyle. Bi hürmeti Esma-ikel Hüsna ve Habibikel Müşteba ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Az bir zaman kaldı. Bu yılbaşında normal zamanda yaptığınız kadar bile zevk-ü safa yapmanız caiz olmaz. Namazınızı kılın, akşam vaktinde erkence yattın, o gece hiç olmazsa teheccüde kalkın, sabah namazıyla yatsı namazında mutlaka camide olmaya gayret edin. Ya Rabbi, biz bu zıpırların yaptığına razı değiliz, kendimiz de yapmıyoruz diye Allah'a çokça sığının. Bir, yılbaşı kutlamak haramdır. Efendim, o hele içkilerle şeylerle zevk-ü sefaların hepsi son derece kötü şeylerdir. Bunu da yakınlarınıza tebliğ edin. Bu sizin vazifeniz. Bir haftalık çalışma içinde herkes bunu söyleyecek. Bizim böyle gayrimüslimlerin efendim acayip saçma putperestane adetlerine, şeylerine uymamız doğru olmaz ve bunun da doğru olmadığını herkese söylememiz icap eder. Bu bir. İkincisi, camimizin inşaatı devam ediyor. Bu sıkıntılar kısa zamanda inşallah izale olacak. Yan tarafta çok geniş yerler hem kadınlar için hem erkekler için hazırlanıyor. Kaba inşaatı bitti. Bu inşaatlara yardımcı olun ki cami inşaatıdır. Kim Allah rızası için bir mescit bina ederse Allah da cennette ona bir köşk ihsan edecek diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bir camiyi müştereken yapamıyoruz. El birliği ile yapalım. Tek başımıza yapamıyoruz. El birliğiyle yapalım. Elinizden geldiğince bu camimize yardımcı olun ki içinde böyle ibadet edildikçe siz de hayatta olmasanız bile sevap kazanmaya devam edesiniz. Ona da efendim onu da hatırlatıyorum. Elinizden geldiğince dışarıda para toplayacaklar. Yardımcı olun. Eğer para vermek istemezseniz aynı yani bizzat eşya olarak çimento veya kum veya daha başka ihtiyaç şeyini sorarsınız. Onu getirirsiniz. Tuğla getirirsiniz. Gücünüz yetiyorsa gelin kendiniz çalışın, camiyi yapın. Yani bir sevap kazanın. Nasıl düşünürseniz yapın ama şu camimizi bir an önce bitirelim ki bak kardeşlerimiz sıkıntı çekiyorlar. Siz burada oturdunuz, dışarıda çoğu ayakta kaldı filan. Böyle geniş olması için, daha güzel olması için yardım etmemiz lazım geliyor. Yardımcı olmamız. Bir başka husus, işte bundan sonra artık şu soruları cevaplandıracağım. İsteyen tabii gidebilir. Bir kardeşimiz demiş ki, nefsim yedi kudreti elinde olan Allah'a and olsun ki diye duada, bu yedi kudret nedir diyor. Yedi rakamı yazmış, hani altı, daha sonra gelen yedi rakamı yazmış. Bu yanlıştır. Yanlış hatırında kalmış ve yanlış anlıyor pek çok kimse. Onun için bu soruyu sorması hoşuma gitti. Hemen onu açıklayayım. Bu yedi kudret demek, altıdan sonra gelen yedi manasına değil. Arapçada yed, el demektir. Yed, el. Yedi kudretinde olan Allah'a and olsun ki demek, yani kudreti elinde olan Allah'a and olsun demek. Yani canım kimin elinde? Allah'ın elinde. Yani birisinin yakasına yapışıyor bir kabadayı, diyor ki, şimdi diyor senin hayatın benim elimde diyor. Yani istersem seni cırk kadanak boğarım, canını çıkartırım demiş oluyor. Yani şimdi sen benim elimdesin demiş oluyor ya. Peygamber Efendimiz de diyor ki, şu benim canım elinde olan Allah. Yani bizi yaşatan kim? Allah. Öldüren kim? Allah. Allah'ın kudreti elindeyiz. Yedi kudretindeyiz. Kudreti eli. Yed ne demekmiş Arapça? El demekmiş. Onun için buradaki altıdan sonraki yedi rakamı filan yok yani. Ses benzerliği var. Aslında yedi de değil bu. Yed. Yed. Kudret eli. Kudret yedi. Yani bu sonuna gelen i harfi takı oluyor. Bunun yedi rakamıyla bir ilgisi yoktur, bilesiniz. El demektir. Tabi Allah-u Teala Hazretlerinin eli deyince sakın bizim elimiz gibi parmaklı, etli, kemikli, sinirli, böyle bir şey, eklemli, büklümlü el de hatırınıza gelmesin. Onun için kudreti eli deniliyor. Yani kudreti manasına tefsiri bir tamlamadır bu. Onun için kudreti eli diyoruz. Bazen ben yedi kelimesi böyle rakam anlaşılır diye korkumdan, efendim kudreti eli diyorum. Ve nefsim kudreti elinde bulunan Allah'a and olsun ki diyerek bu yedi rakamı anlaşılmasın diye söylüyorum. Bu kardeşimizin de sorduğu iyi oldu. Ve yedi rakamıyla ilgisi yok. Bir sürü şey var. Yani isteyen gidebilir, isteyen dinler efendim. Siz diyor evvelki vaazlarınızda Allah kullarına efendim ikram etmek için bahane arar. Yoksa onun pahası bahis konusu değil, bahane bulur, lütfeder diyorsunuz. Bizim ibadetlerimiz Yüce Allah'ın şanının yanında öyle aciz ki belki bir işe yaramaz ama işte rahmet etmesine vesile olur. Onun için bir hatim, bir Yasin-i Şerif, 4444 salavat-ı şerife yapmıştım. Onun duasını rica ediyoruz diyor. Allah kabul etsin, Allah muratlarını erdirsin, ona ve bize dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan etsin, geçmişlerinin ruhu şad olsun. Evet. Düşmanın silahı ile silahlanınız diye bir hadis var mı? Bu sözü yoksa, bu söz yoksa hadis mi? Allah sizden razı olsun. Bu ayeti kerime mealidir muhterem kardeşlerim. Ve eiddu lehum mesata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayli turhibune bihi aduvallahi ve aduvveküm. Yani gücünüz yettiğince efendim onlara karşı efendim hazırlanın, güç kuvvet hazırlayın, silah hazırlayın, binek hayvanları, süvariler hazırlayın. O zamanın silah şartlarına göre böyle şey yapılmış. O Kur'an-ı Kerim'in emridir. Efendim okumakta zorluk çekiyorum, onu atlayayım. Efendim birisi hastaymış, dua istiyor. Allah cümle hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Efendim diyor ki Ebu'l-Leysi Semerkandî Hazretlerinin bir eserinde Peygamber Efendimizin küçük şirkten Allah'a sığının dediği, efendim küçük şirk nedir diye sordukları zaman da yapılan ibadetlerin yalnız efendim Allah rızası için değil de mürayilik yoluyla, riya yoluyla yapılmasıdır diye söylediyor, yazılı diyor. Biz ibadetlerimizi sırf Allah için yaptığımızda şeytan içimize vesvese verirse bu şirkten sayılırmış. Sayılmaz. O yani Allah rızası yaptıktan sonra, Allah rızası için yaptıktan sonra böyle bir şey bahis konusu değildir. Şeytanın vesvesesinin defi için Kulüvallah, Kulevzu bir Rabbil Farak, Kulevzu bir Rabbil Nas okusun. Efendim, o gibi şeylere, vesveselere fazla fırsat vermek de doğru olmaz. Ben biraz geç kaldım. biz bir yerde oturuyoruz, 5-6 kişi bir odadayız, yan taraf boş ama oraya geçip tesbih çekerken, zikir yaparken içeridekiler bu hali anlayamazlar, ne yapıyor bu böyle derler, ne yapalım? Şey yaparsınız, yani onların yanında da bu iş olmadığına göre, ya olmadığı zaman onlar gelmeden yapacaksınız ya da onlar gelmişse bile kusura bakmayın benim biraz tesbihlerim var, şu vazifelerimi yapıvereyim dersiniz, onlara da ders olur. Onlar da efendim zikir ve tesbih yapmanın gerektiğini anlarlar. Onda bir riya olmaz Allah'ın izniyle öyle sıkıştığın zaman. Efendim hastalık halinde zikire, derslere devam etmek gerekir mi? Yapabilecekse yapar. Mesela yatakta yatıyor, durumu müsait, yapabilecekse yapar. Ama hastalık yapılmasına mani olursa mazur olur. Hastalık mani olursa mazur olur. Evliyanın bazı eşyasını kullanabilir miyiz? Rahle tesbih gibi. Tabii ve kendisi vermişse, hediye etmişse kullanılır. İzin vermişse kullanılır ama zati eşyası, ona mahsus olan eşyasını efendim, kullanmak doğru değildir diye kitaplarımız yazmıştır. Özel havlusu vardır. Gidip ona silmek olmaz. Efendim, özel eşyaları vardır. Onları kullanmak uygun olmaz. Her insan için öyle. Tabii o hürmet edilen daha büyük bir kimse olduğundan ona daha da riayet etmek gerekiyor. İnsan içki içerken imanı çıkıyor mu? Çıkıyorsa içki içtikten sonra içkili hali geçince imanı tevbe etmese de girer mi, girmez mi? Şimdi bu hususta hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zani zina ederken iman ondan çıkar. Yani iman ile o işi yapmaz. O esnada gözünü gaflet bürüyor, imanı çıkıyor, o günahı öyle yapıyor. Hırsız, hırsızlığı böyle yapar. Efendim, içkici, içkiyi böyle içer. Tabi ondan sonra aklı başına gelir kendisinin Müslüman olduğunun idrakinde ama o esnada zaten imanı ona hakim olacaktı. Gözünü gaflet bürüdüğünden, hırs bürüdüğünden o günahı ondan yapıyor. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çıkar o esnada diyor. Tabi efendim, o geçtikten sonra imanlıdır gene ama yine imanlı olduğunda şüphe yok ama bir günah işlemiştir. Muhakkak tevbe etmesi lazım. Bir daha yapmamaya azmetmesi lazım. İmanlıdır. Yani o anda da aslında o anda da kafir değildir. Ama işte imanı bir karış yukarıya çıkıyor. Yani o adamın aklı bir karış yukarıda dediğimiz zaman yukarıda geziyor manasını şey yapmıyoruz. İşte aklını o anda şey yapmıyor diye düşünüyoruz. Hocam dilenciye para vermek sevap mıdır? Bazı kimseler çocuklarına göz boncuğu takıyorlar. Nazar boncuğu takmak günah mıdır? Şimdi dilenciye verilir. Verildiği zaman sevap olur. Ama dilencileri herhalde gruplara ayırmak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim olsa isteyin. Yani at üstünde isteyen kim olursa olsun. At üstünde gelse bile verin diyor. Şimdi bu devirde bu işin tüccarları türedi. Baktın gerçekten tüccarıysa, ihtiyacı yoksa vermeyebilirsin. Gerçeğini, hakikisini bulmaya gayret edersin ama tam da öyle bu adam sahtekar diye bir his kendinde gelmiyorsa, belirmiyorsa efendim o zaman da küçük büyük bir şey verirsin yani. Vermiş olursun. Vermeyi teşvik ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Verince de sevap olur. Ama bu devirde şimdi birisi geliyor bana hocam diyor Allah biliyor diyor. Allah görüyor diyor, harçlığım yok diyor, para ver diyor. Parayı vereceğim ki nereye harcayacak? İtimadım olmadığı için vermiyor. Yani kumara harcarsa, zinaya harcarsa, burada dilenip, gene bugünkü şeyi doğrulttuk deyip gidip şurada meyhanede içecekse ona verilmez tabii. Yani bazısı cami kapısında şeyi ayartıyor, cemaati ayartıyor, parayı topluyor, ondan sonra gidiyor, günahını işliyor. Yani öyle olanlara karşı şey yapmak lazım. İbadet ettiğimde bile içimde bir boşluk var. Bunu neyle doldurayım? Tabii bu içindeki boşluğun derin muhtelif sebepleri olur. Efendim bir kere lokmanın helal olmasına dikkat etmek lazım. Ondan sonra abdestin güzel alınmasına dikkat etmek lazım. İbadeti böyle tadını çıkarta çıkarta duya duya aceleye getirmeden yapmak lazım. Efendim o zaman ibadetin Allah insanın tadını, ibadetin tadını Allah veriyor insanın içine. O Allah'ın insana ibadet tadını vermesi için hadis-i şerifte buyuruluyor ki efendim Allah'ı ve Resulullah her şeyden daha çok sevecek. O zaman o kalbine şey yapar ve günaha dönmemek azminde olacak. günaha tekrar eski haline dönmektense ateşe atılmaya razı olacak bir halde olacak. Yani bu duyguları taşıdığı zaman ibadetin tadını duyar diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Daha önceden içki içilen bir yerde kılınan namaz kabul olur mu? İçki dökülüp pislenmemişse o zaman içilmiş bir iki edepsiz gelmiş o mekan tamamen ebediyen pis olmaz. Ama meyhane ise, kötü bir yerse o zaman olmaz tabii. Yani diyelim ki bir park yeri, bir başka bir şey, bir sarhoş gelmiş, içki içmiş, bir mümin de gelmiş, başka yer bulamadı, efendim namaz kılıyor, kılar. Yani o yeri o kirletmez. Resimle rabıta olur mu diye sormuş bir kardeşimiz. Olmaz, uygun değil efendim. Ve yani pis suyla abdest alınır mı? Resmin zaten ancak bir takım meşru sebeplerle müsaadesi var. Sen onu o meşru sebepler için kullanabilirsin. Pasaport çıkacak, tapu da lazım, bilmem nerede lazım filan, onu da kullanabilirsin. Onun dışında öyle resimle şey yapmak bid'attır. Uygun değildir. Yani tarikatta bid'attır. Böyle şey olmaz. O hocasının şeyini usulüne uygun olarak rabıta edecek, resimle yapmayacak. Haram olan parayla alınan yiyeceğe besmele çekilir mi? Haram olduğu biliniyorsa o alay etmek gibi olur. Tabii o haramı yememek lazım. Besmele de çekmemek lazım, yememek de lazım. İmamın namazı bozulursa cemaatin namazı bozulur mu? Şimdi imamın namazının bozulması sözü birkaç türlü olur. Mesela imamın burnu kanadı şey yaptığı zaman filan yerine başkasını geçirir, o arkadaki devam ettirir olur. Ama imam kendisi namaz kılarken namazın fesadına sebep olacak bir iş yapmışsa, efendim o zaman imamınki de cemaatinki de birlikte bozulur. Yani imam yerine halet tayin edebilecek bir özür meydana geliverdi de arkasındakini geçirdi, burnu kanamaya başladı, arkasındakini öne sürer, kendisi şey yapar, arada sıyrılır gider, cemaat namaza devam eder. Ama namazın namaz olmasını iptal edecek bir fiil yaparsa kendi namazı da cemaatin namazı da bozulur.